RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Punktualnie 14. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Karolina Kozińska. Prokuratura apeluje o zgłoszenie się pokrzywdzonych przez nauczyciela z Gorzowa Wielkopolskiego. Nowa odsłona wojny handlowej. Donald Trump uderzy dziś kolejnymi cłami. Na zawsze odmienił oblicze Kościoła i świata. 20 lat temu odszedł Jan Paweł II. Śledczy z Gorzowa Wielkopolskiego szukają ofiar nauczyciela matematyki z tamtejszej podstawówki. Pod koniec marca 47-letni mężczyzna usłyszał zarzut molestowania seksualnego 5 nastolatek. Został tymczasowo aresztowany. Według śledczych pokrzywdzonych może być znacznie więcej, stąd apel, by osoby pokrzywdzone przez nauczyciela zgłaszały się do prokuratury lub na policję. Była awantura i ostra wymiana zdań na mównicy sejmowej. Teraz całym zajściem zajmie się prezydium Sejmu. Jarosław Kaczyński oskarżył Romana Giertycha o przyczynienie się do śmierci swojej byłej współpracowniczki Barbary Skrzypek i wnioskował o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Mamy do czynienia także z doprowadzeniem do śmierci świętej pamięci Barbary Skrzypek poprzez haniebne przesłuchanie i mamy tutaj na sali, można powiedzieć, głównego sadystę, Giertycha. Jakiego Giertycha? Po tych słowach doszło do utarczki słownej między posłami. Podczas przerwy Roman Giertych powiedział, że reakcja prezesa PiS go nie dziwi i wynika ze strachu przed odpowiedzialnością za aferę Dwóch Wież. Obawia się, że to postępowanie tutaj Dwóch Wież doprowadzi go na ławę oskarżonych i atakuje pełnomocnika pokrzywdzonego. No to się zdarza w naszym zawodzie, tak często reagują potencjalni oskarżeni, nie jest to nic dziwnego. Sprawa, w której była przesłuchiwana Barbara Skrzypek, dotyczy planowanego wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie. Audyt zadecyduje o przyszłości lotniska w Radomiu. Przebudowa otwartego 2 lata temu portu kosztowała 800 milionów złotych, a miała 400. Polskie porty lotnicze chcą zbadać, czy wyższe niż zapowiadane na początku inwestycji wydatki były faktycznie zasadne. Musimy pamiętać, że wydano na modernizację, na rozbudowę i otwarcie lotniska około 800 milionów ze środków PPL. Mówił Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych. Obecnie z lotniska w Radomiu rejsy odbywają się tylko 2 razy w tygodniu do Rzymu. Na Węgry z oficjalną wizytą przylatuje premier Izraela. Za Benjaminem Netanyahu wydany jest nakaz aresztowania za zbrodnie wojenne w Strefie Gazy. Relacja Piotra Piętki. Budapeszt zapewnił izraelskiego premiera, że na Węgrzech nie grozi mu zatrzymanie. Jesienią, gdy Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Benjamina Netanyahu, jego polityczny przyjaciel premier Viktor Orban odrzucił wyrok i zaprosił premiera Izraela nad Dunaj. Choć część ekspertów prawa międzynarodowego uważa tę sytuację za niedopuszczalną, władze Węgier mają konkretne argumenty. Budapeszt przypomina, że Izrael nie uznaje jurysdykcji haskiego Trybunału. Ponadto Węgry, choć wyroki tej instytucji respektują, to nadal nie ratyfikowały statusu rzymskiego, ustanawiającego Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Prezydent Donald Trump zapowiada Dzień Wyzwolenia w Ameryce. Chodzi o nowe cła, które mają dotknąć wiele krajów świata, w tym Unię Europejską. Jej wysokość nie jest na razie znana, wiadomo, że zaczną obowiązywać natychmiast. W porównaniu z innymi krajami Polska nie straci na wprowadzeniu nowych ceł znacząco, prognozuje Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jeśli wejdą w życie, a zdaje się, że wejdą w życie od jutra cła na samochody, a do 3 maja także na części motoryzacyjne, no to ten łączny spadek polskiego PKB może być się trochę jeszcze pogłębić, tam o około 0,12 łącznie PKB z tymi obecnymi cłami. Czekamy na to, co się wydarzy dzisiaj. W ostatnich dniach Washington Post donosił, że Trump planuje obłożenie wszystkich krajów jednakowym 20-procentowym cłem. Na zawsze odmienił oblicze Kościoła i świata. 20 lat temu odszedł Jan Paweł II, papież pielgrzym, człowiek pokoju i dialogu dla wierzących i niewierzących. Godzina 21.37 zapisała się w pamięci w sposób szczególny. A tak wspominają ten moment dziennikarze Polskiego Radia Piotr Paszkowski i Wojciech Cegielski. Spodziewałem się, co mnie może czekać, no bo papież umierał długo. Pierwszy obraz, jak przyjechaliśmy do tego Rzymu i dla nas, dla dziennikarzy newsowych, jest naturalne, że jak się coś dużego dzieje, to jest duże zamieszanie. A o 21.37 była cisza, spokój. I całe moje mikrofonowe

ciężko z tobą być. Kto wie, co ty lubisz, jak ty dajesz buzi. Twoje serce ma długi też. Twoje serce ma długi też. Twoje serce ma długi też. Twoje serce ma długi też. To był Vito Bambino, a to będzie Jaco Havrylo. Dzień dobry. Ha. Dzień dobry. Jacek Havryluk w studiu. Naprawdę w formie dzisiaj jesteś. Zgodnie z zapowiedzią z poniedziałku będzie opowiadał o naszej płycie tygodnia wczesno-popołudniowej. Dokładnie. Oddaję tak panu głos, mierzymy czas, 2,5 minuty. No tak powiedziałeś w poniedziałek, że będę po godzinie 14 i to przyszedłem. Tak jest. Album Dance Boogie to jest 14 album formacji Destroyer. To jest grupa, która powstała w Kanadzie w połowie lat 90. Zespół, który za każdym razem trochę wymyśla się na nowo, a może nie zespół, co jego lider, Dan Bear. Credo brzmi, powiedziałbym tak, że każda płyta ma być inna i lider, wydaje mi się, że trochę się nudzi jedną konwencją, w związku z tym za każdym razem chciałby opowiedzieć coś nowego i dodać od siebie. Mówi, że to jest w pewnym sensie jego cel, zaczynać od zera i tak za każdym razem mówić coś zupełnie innego. Co ciekawe o tej nowej płycie, którą państwo znają już z naszej anteny, lider Destroyera, który jest autorem także tekstów, mówi, że to jest płyta o starzeniu się. Dokładnie tak. Są tematy, które zawsze kochałem. Świat, który się oddala, rozpad, koniec. To tematy, które przestają być dyskusją czysto akademicką i stają się naprawdę realne. A stają się realne, bo my się starzejemy. I właściwie wszystko jasne. To jest jakby jego przekaz człowieka, który ma już no, pewne doświadczenia na swoim koncie. Ale spojrzałbym jednak na ten album nieco inaczej, w kontekście tego, co wydarzyło się nieco wcześniej, bo poprzedni album zatytułowany Labyrinthitis, czyli jakby zakłócenia błędnika, to była, no, jak dla mnie, taka szalona podróż, nieskoordynowana, trochę rozproszona produkcyjnie, tworzona, jak ktoś napisał, na amfetaminie i na disco. To trudne słowo. Więc nowy album jest tego, powiedziałbym, przeciwieństwem. To jest taka płyta, której należy słuchać spokojnie, właśnie po takiej szalonej nocy, odpoczywając, siedząc gdzieś w fotelu i jak mówi lider, w słonecznych okularach, na całkowitym luzie i wtedy być może przychodzi ta retrospekcja. Właściwie zastanawiałem się, jak określić jednym słowem ten album i wydaje mi się, że słowo elegancka to jest chyba najlepsze określenie. Produkcja nie jest szalona, tak jak na poprzedniej płycie. Wszystko jest tutaj pod kontrolą. Aranżacje smyczkowe, fortepian, właściwie eleganckie i gustowne. I powiem szczerze, że bardzo podoba mi się cały czas ten sposób opowiadania historii przez lidera, wokalisty. Za chwilę widzę Hydro Planning of the Age of the World. To jest taki utwór, który przypomina mi pewną kompozycję z połowy lat 90. Masz jakieś skojarzenie? Też faceta, który opowiada historię, utwór trwa 5 minut, wszyscy szaleją. Teledysk akurat tamtego utworu rozgrywa się w sklepie. To jest Different Class. Mm-hmm. Pop. Tak, i Jarvisa Cockera. To jest taka trochę opowieść w tym stylu, czyli mkniemy za tekstem, do przodu, pal 6, refren, zwrotki. Pal 6, w związku z tym gdzieś tam biegniemy do przodu. Także świetny singiel, wydaje mi się, że to w ogóle jedna z najfajniejszych propozycji ostatnich tygodni. No tyle tylko, że trwa 5 minut, w związku z tym nie wszyscy to grają. Ale my tak. My gramy, ale kolejny singiel pobił to, ponieważ Cataract Time trwa 8 minut. I teraz tak, czy jest to singiel? No nie, to jest wręcz miniatura w stylu Davida Sylwiana, piosenka, w której mamy obsesję na punkcie piękna. Sam lider zespołu powiada, że to jest taki utwór o rozliczeniu, że to była bardzo emocjonalna piosenka dla niego, mocniejsza niż pozostałe. No sam tekst jest ważny. Masz dość udawania, tym razem to prawda. No i tak można sobie opowiadać o każdej piosence. To ja się może wtrącę, mogę? Mam dwa pytania. Dobrze. Po pierwsze, mówiłeś tak ładnie o procesie starzenia i o elegancji, a ty na osi czasu w porównaniu z Danielem, to jeżeli chodzi o datę urodzin, jak się plasujesz? Ja myślę, że jesteśmy gdzieś tam równolatkami. Pytam o to nie dlatego, żebym jakkolwiek chciał być złośliwy, bo wiadomo, że nie jestem, ale chodzi mi o to, że też mam takie wrażenie, że dopiero w pewnym momencie pewnego rodzaju doświadczenia umie się nazwać, opisać, a nawet wyśpiewać. I to jest ważne, bo to też może być jakiś rodzaj pokoleniowej opowieści. To jest bardzo ważne. To znaczy tak, odpowiadając bezpośrednio na pytanie, jesteśmy na tej samej mniej więcej osi czasu. Natomiast no, jego doświadczenia, mówiłem o tych doświadczeniach w kontekście muzyki, którą robił. W związku z tym przez lata te albumy jednak bardzo się zmieniały. Były też albumy eleganckie, takie jak Kaput, ale były też takie niesforne z poprzednie. Przecież to jest już 14 album. No tak, ale też warstwa tekstowa także, też się zmienia, prawda? Tak, bo idzie Stefani się zbiera, ale to są zawsze jego opowieści. W związku z tym za każdym razem on opowiada te swoje historie i to jest już taki, powiedziałbym, punkt widzenia człowieka, który swoje przeżył i chce powiedzieć, teraz chwilę sobie odpoczywam. I jeszcze drugie pytanie. Wspomniałeś o płycie Kaput, którą uwielbiam, z 2011 roku. Tam było takie nagranie Song for America. Ciekawe, o czym by teraz Destroyer zaśpiewał Ameryce. No, tematów jest wiele, w związku z tym, zwłaszcza, że on jest bardzo takim pilnym obserwatorem tego, co się dzieje nie tylko w Ameryce, no, mieszka w Kanadzie. Ale też na linii Kanada-USA. Kanada-USA, w związku z tym, ale nie wiem, czy on troszeczkę nie jest ponadto, to znaczy oczywiście doskonale śledzi to, co się dzieje, natomiast potrafi gdzieś tam to wszystko ubrać w słowa, no powiedziałbym, nie wprost opowiadające o tym, co w tej chwili się dzieje. Tak jak chociażby w utworze, to teraz powrócę do tego pierwszym, otwierającym całą płytę, czyli The Same Thing as Nothing at All. Gdy słuchałem tej płyty, to właściwie miałem wrażenie, o rany, rozpoczyna się album zespołu Flaming Lips. Smyczki, fortepian i głos nieco z oddali, który właściwie recytuje tekst. Ta sama twarz, to samo ciało, ta sama wersja nieskończoności. To samo, co nic, tak naprawdę. Ale płyta jest pełna zaskoczeń i to jest, myślę, wspaniałe u Destroyera, że co album to nie ma nudy, tak bym powiedział, odnosząc się do piosenki, która zaczęła godzinę. No nie ma nudy, a poza tym mamy także liczne grono gości. Jest stary znajomy, czyli saksofonista zespołu sprzed laty, Joseph Shabason, który grał także w War on Drugs. Jest stały partner John Collins, który wyprodukował wszystko, z którym spotkali się w połowie lat 90. w The New Pornographers. Także to jest taka, powiedziałbym, trochę familijna opowieść. Ja mam wrażenie, że ten Bahar żyje po prostu swoim tempem. Spokojnie i to słychać na tej płycie. Państwo tego nie widzą, ale on to wszystko mówi z głowy. Naprawdę. Jacku, zapowiedz teraz piosenkę i wracamy na płytę tygodnia. To jeden z singli tego roku, Hydroplaning of the Age of the World, Destroyer. Jacek Haweruk, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Constant swapping while I fall asleep inside a base.

Pierwsza to imię słowy przymiotnikowe czynne, zakończone na -ący, -ąca i -ące, na przykład malujący, pisząca, myślące. Druga grupa to imię słowy przymiotnikowe bierne, zakończone na -ny-ty, na przykład napisany, zaśpiewany, pominięty itd. Tu warto przypomnieć co nieco o ortografii. W myśl obecnych zasad cząstkę nie zapisujemy łącznie lub rozdzielnie w zależności od funkcji imię słowu. Jeśli imię słów używane jest w funkcji przymiotnika, czyli odpowiada na pytanie jaki, to całość zapisujemy łącznie, na przykład osoba niepaląca, czyli taka, która w ogóle nie pali. Jeśli jednak imię słów niesie znaczenie czasownikowe, odpowiada na pytanie co robiący, to słówko nie zapisujemy z takim imię słowem oddzielnie, na przykład osoba niepaląca, to taka, która w tej chwili nie pali. Wielu osobom mieszały się i mieszają te dwie funkcje imię słowów i dlatego zgodnie z reformą wprowadzoną przez Radę Języka Polskiego, która wejdzie w życie na początku 2026 roku, cząstkę nie z imię słowami, niezależnie od tego, czy niosą znaczenie czasownikowe czy przymiotnikowe, będziemy zapisywać już tylko łącznie. Chciałoby się powiedzieć byle do nowego roku. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Którego to Mateusza wysłuchawszy, przechodząc do kolejnego punktu audycji, chciałbym bilety rozdać. W niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej posłuchamy świetnego zespołu, myślę o Metrze. Mamy wejściówki do Osieckiej i dobrze teraz do nas zadzwonić 22 i 7 trójek, albo napisać myśliwiecka@polskieradio.pl, żeby potem nie żałowawszy. Metro w niedzielę w Osieckiej polecamy serdecznie, a teraz na antenie. Hej, Aloszka! Cierpiące twoje. trójka. To też piosenka trójkowa, aż mnie zatkało z wrażenia, że tyle lat mija, a my wciąż kochamy się z Agnieszką w tych samych nagraniach. No dobrze, w poniedziałek o tej porze kolega Grzędowski się przyznał, że statystował w filmie Bikini Blue. To dla ciebie ten odcinek. Ewa Mierzejewska. Przystanek Świat. Zabieram Państwa na plażę. W Polsce na razie to nadal doświadczenie raczej dla morsów, dlatego zaglądamy do gorącej Australii. Z pewnością słyszeli Państwo o słynnej Bondi Beach w Sydney. Dziś sprawdzimy Pondi Beach. To nowa plaża, otwarto ją w ubiegłym roku i jest w środku lądu. Mniej więcej godzinę jazdy samochodem od Sydney. O jej otwarciu mówili m.in. dziennikarze 7 News Australia. If you're looking to beat the heat this summer, forget Bondi. Penrith's long-promised beach on the site of an old quarry has finally opened, and it's already been given a cheeky nickname. They're calling it Pondi. Nazwa Pondi nawiązuje do Bondi Beach, a to dlatego, że jest to dokładnie takiej samej długości, jak zatłoczona w sezonie do granic możliwości mekka australijskich surferów. Pondi zwana jest też Penrith Beach, jako że znajduje się właśnie w tej miejscowości i została usypana przy zbiorniku wodnym w dawnym kamieniołomie na zachód od Sydney. Plaża otwarta w tym sezonie po raz drugi działa od grudnia do końca kwietnia. Przynosi ogromną ulgę mieszkańcom, bo temperatury w Penrith latem są rekordowe i nawet kilka stopni wyższe niż na wybrzeżu. Rekord odnotowany latem 2020 roku to niemal 49 stopni Celsjusza, co sprawiło, że Penrith było przez kilka godzin najgorętszym miejscem na świecie. W okolicy mieszkają mniej zamożni mieszkańcy, często imigranci, którzy na co dzień dojeżdżając do pracy do Sydney, chcąc odpocząć, nie chcą stać w korkach, by poleżeć na plaży. Nie chcą też ponosić dodatkowych kosztów, paliwa, opłat za autostradę czy parking. Mieszkańcy są zadowoleni, zwłaszcza z tego, że plaża jest blisko ich miejsca zamieszkania. Really exciting. It's only 5 minutes down the road from home. It's pretty awesome. It's better than I thought it was going to be. Christine Carroll, 46-latka, wieloletnia mieszkanka Penrith, która pracuje jako koordynatorka do spraw edukacji w pobliskim więzieniu, wylicza, że całodzienna wycieczka na Pondai kosztuje ją tylko tyle, co benzyna na 12-minutową podróż i lody za 50 centów dla córki w drodze powrotnej do domu. Nawet mieszkańcy Sydney doceniają Pondai, bo miejsca nie brakuje, a parking jest darmowy. Niektórzy mieszkańcy zastanawiali się, czy plaża tak daleko w głąb lądu nie będzie w zasadzie takim uświetnionym bagnem. Zdarzały się też kilkudniowe zamknięcia z powodu obaw o jakość wody. Mimo tego według władz stanowych w pierwszym sezonie plaża odwiedziło ponad 200 tysięcy osób. To tak jakby wszyscy mieszkańcy Kielc wybrali się latem na plażę. No właśnie. To już wiesz, Grzęda, co robić. Możesz się z kolegami, chłopcy, wybrać w lecie na plażę. Za chwilę będzie ciepło. My też mamy ładne plaże nad Wisłą, więc też chłopcy mogą... Dziewczęta, takoż. Mysłowic za 11:15. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, szukają czegoś, co wypełni im czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnicę dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Wychodzą